ہے، خدا کی ذات بھی غیر محدود ہے، اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں، کوئی اللہ کی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا، جتنا کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو زیادہ فیض حاصل ہوگا۔ تو محمد بھائی مانا کہ ان کتابوں کا، کہ مضامین کا تمام خلاصہ اس قرآن میں درج ہے، اور یہ محافظ ہے ان کی، اس معنی کر کے یہ محمد فرمایا۔ کوئی اہم مضمون پہلی کتابوں کا ایسا نہیں ہوگا جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار علوم قرآن میں موجود ہیں۔ تو جب آپ کی طرف ہو، سب سے آخر میں ایک کتاب عظیم الشان کہ جو پہلی کتابوں کی مصدق ہے اور ان کے مضامین کی محافظ ہے، ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، تو لہذا ضروری ہے فحکم بینہم، تو آپ فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہاں ضمناً اہل کتاب کی بددیانتی اور خیانت کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے اتباع کی تاکید یہاں فرمائی ہے، وہاں ان لوگوں کی خرابی کی طرف بھی اشارتاً بات کی ہے۔ پہلے صراحت سے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب نے احکام الہی کو تبدیل کر دیا، چنانچہ زنا کا جو کیس پیش ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے یہی خیانت کی تھی کہ اس کی سزا کو تبدیل کیا انہوں نے اور غلط بیانی کی۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو کھولا اور واضح کیا اور ان مجرموں کو سزا ملی۔ ایسا ہی ہے دیت کے معاملے میں بھی اور قصاص کے معاملے میں بھی ان لوگوں نے خرابیاں پیدا کر لی تھی، ان کا بھی اشارہ کل آیات میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں کوئی تفریق نہیں رکھی تھی کہ بڑا ہو یا چھوٹا، جو قتل عمد کرتا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، جو عمدن کسی کو زخمی کرتا ہے اس زخم کا قصاص لیا جائے گا۔ اللہ نے تفریق نہیں کی کسی بڑے خاندان یا بڑے آدمی یا چھوٹے آدمی میں فرق ہو، نہیں، سب کے لیے یکسان۔ ان لوگوں نے تفریق پیدا کر دی تو اللہ نے ان کی مذمت بیان کی۔ اب یہاں ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اب جب قرآن کا دور ہے تو سب کا فرض ہے کہ قرآن کا اتباع کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اس چیز کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آ گیا۔ اور اشارتاً یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کچھ اہل کتاب کے عالم آئے اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، تو اس میں بھی ان لوگوں کی بددیانتی تھی، وہ عالم یہودیوں کے آ کر مشہور ان کے مقتدا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، اگر آپ فیصلہ ہمارے موافق کر دیں گے تو ہم لوگ آپ کا اتباع کر لیں گے اور بہت سے یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اس طریقے سے اسلام کی برتری ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی صورت ہے کہ آپ اس کا فیصلہ ہمارے مطابق کریں، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیں تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا جھگڑا ہے، نزاع ہے آپس کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس طریقے سے انہوں نے یہ سازش کی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام سے بڑھ کر تو کوئی چیز محبوب نہیں ہے، آپ کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ کسی طرح لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، مومن ہوں۔ اب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اس طریقے سے ان کو ہموار کیا جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے انکار کر دیا۔ ایسا اسلام تو یہ تو رشوتی اسلام ہو گئے. رشوت دے کر کے اسلام لائیں, فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو تم اسلام قبول کرو, اور اس طریقے سے تم یعنی ایک رشوت دو اس معاملے میں, ایسی اسلام کی ضرورت نہیں ہے, ایسی ترقی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسلام اگر خدا کا سچا دین ہے اور حقیقتاً وہ فی الواقعہ سچا ہے, اس کو اس کی صداقت اور حقانیت کی وجہ سے قبول کرنا چاہیے کہ نجات اس کے بغیر کسی دین میں نہیں ملے گی, بچاؤ نہیں ہو سکے گا کسی دین اور کسی طریقے کو اختیار کرنے میں. اس لیے اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اور یہ ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تب تم اور تمہارے لوگ اسلام کو قبول کریں, یہ تو رشوت ہوگی اور یہ تو درست نہیں, حضور نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالی نے یہ بات نازل فرمائی کہ آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا, آپ ان کی باطل خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں حق کو چھوڑ کر. اب فیصلہ جو ہوگا وہ قرآن کے مطابق اور اس آخری شریعت کے مطابق ہوگا. فیصلے میں اس شریعت کے مطابق فرق ہو سکتا ہے, پہلی شریعت میں کچھ اور بات تھی اور حکم تھا, تو سب سے آخر میں اللہ نے ان سب کو منسوخ کر کے ایک ہی شریعت دے دی. ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء, سورہ جاسیہ میں اللہ کا فرمان ہے سب سے آخر میں ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے, آپ اس کا اتباع کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی ترک کرنے کسی کا خیال نہ کریں. تو فرمایا کہ لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا, ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک شریعت مقرر کی اور ایک راستہ واضح مقرر کیا. شریعت جدا جدا تھی سارے نبیوں, یہ فروعات میں ہوتی ہے اصل, اب بنیاد دین کی تو ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, تمہارے لیے بھی اللہ نے دین یعنی دین کے اٹل اور قطعی ضابطے اور قوانین وہی مقرر فرمائے جو نوح علیہ السلام کے لیے, جو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائے. لیکن جو شریعت کے احکام ہیں وہ مختلف, وہ ہر دور میں مختلف رہے. اب آخری شریعت میں جو احکام ہیں ان کی پیروی ضروری ہے. سب سے آخر میں جو شریعت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, تو ہر ایک کے لیے جدا شریعت اللہ نے مقرر کی ہے. حضور کا بھی یہی فرمان ہے, نحن معاشر الانبیاء بنو اللاتن دین آبا, ہم سارے نبی اللاتی بھائی ہیں, ہمارا دین ایک ہے. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جو جن کا باپ ایک ہوتا ہے, مائیں مختلف ہوتی ہیں. یہ مثال سے بھی مائیں مختلف ہیں, شریعتیں الگ الگ ہیں اور دین ایک ہے. دین کے وہ بنیادی اٹل اصول سب کے لیے یکساں, لیکن شریعتیں جدا جدا ہیں. کوئی بات کسی شریعت میں حلال ہوتی ہے دوسری میں حرام ہوتی ہے, تو یہ شریعتیں جدا جدا ہیں. اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے, یہ کہ ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی راستے پر مقرر کر دے, یعنی اگر جبر کرنا چاہے تو ایک ہی شریعت اور ایک ہی راستہ سب کے لیے مقرر کر دے. لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات, کیونکہ زمانے کا دور اور انسانی تقاضے اور وقت کے حالات ہمیشہ مختلف رہتے ہیں. انسان کی شخصی زندگی میں بھی تمام باتیں یکساں نہیں ہوتی, بچپن کے حالات کسی اور چیز کو چاہتے ہیں, جوانی کے حالات اور, بڑھاپے کے حالات اور, صحت کی حالت کچھ اور تقاضا کرتی ہے, بیماری کی حالت کچھ اور تقاضا کرتی ہے. سب حالتوں میں ایک جیسا حکم نہیں جاری ہوتا. صحت کی حالت میں جو حکم جاری ہوتا ہے بیماری میں, جو غذا صحت میں مفید ہوتی ہے بیماری میں مفید نہیں ہوتی. تو جیسے شخصی حالات مختلف ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی حالات دور میں مختلف ہوتے ہیں، تو اس حالت کے مطابق اللہ نے احکام دیے ہیں. اس لیے شریعتوں کا مختلف ہونا بالکل ایک فطری اور نیچرل بات ہے. جیسا علاج معالجہ مختلف ہوتا ہے، گرم مزاج میں اور دوا ہوگی، سرد مزاج ایک ہی آدمی کے لیے دن کے مختلف حصوں میں مختلف دوائیں مفید ہوتی. بدل بدل کر حکیم اور ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک. یہی چیز مناسب ہے، ایک وقت گرم چیز دی ہے، ایک وقت سرد چیز دی ہے. ایسا ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں، جیسا اس وقت کا اور زمانے کا تقاضا تھا اسی کے مطابق اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے وہ قوانین اتارے اور وہ شریعت دی. اور شریعت کا معنی بھی گھاٹ ہوتا ہے، شرا گھاٹ کو کہتے ہیں. گھاٹ سے جیسا پانی انسان جانور اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرتے رہتے ہیں، تو شریعت بھی یہ منبع احکام ہوتا ہے، اکثر فروعات میں ہوتا ہے. اور یہ فروعات میں اتفاق یہ غیر فطری ہے، اور چنانچہ فروعات کے اندر بالکل جو یہ کہیں کہ یہ سارے ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے. اجتہاد کے معاملات بھی مختلف ہوں گے، فروعات کے معاملات بھی مختلف ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں اختلاف درست نہیں ہے. دینی اصولوں میں اگر اختلاف کیا جائے گا تو وہ گمراہی بنے گی. فروعات کا اختلاف نہ ایک نبی کے شریعت میں اور دوسری نبی کے شریعت میں خلاف عقل ہے، بلکہ ایک شریعت کے اندر بھی فروعات کا اختلاف ہوگا، اس کو مٹانے والے لوگ جو ہیں وہ غلط کار ہیں، فطرت کے خلاف ہوگا کہ سب قسم کے فروعی اختلاف مٹا کر ختم کر دیے جائے، یہ ناممکن ہے. پھر تو اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہی سمجھ لیں، تو اجتہاد بھی نہیں ہوگا کسی قسم. تو جب اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور یہ ہر وقت ہے، اور مختلف قوموں کا، مختلف افراد کا، دوروں کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ استنباط کر سکتے ہیں اور اس میں اختلاف ہوگا، اور وہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ وہ فطرت کے مطابق ہے. ہاں، دین کے اصولوں میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ گمراہی کا باعث ہوگا اور وہ دین سے نکالے گا. جیسا کہ یہ یہود اور نصارہ سب بنیادی دین کے اصولوں میں اختلاف کر کے گمراہ اور کافر ٹھہرے، تو فرمایا ہر ایک کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جدا تھی، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا بولے احل لکم بعض الذی حرم علیکم، مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام تھی ان کو اب میں حلال قرار دے دوں، یا وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے. یہ تبدیلی آ گئی، یہ شریعت کے اندر آتی ہے. اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی راستے پر کر دے جبرن یعنی، لیکن ایسا وہ نہیں کرتا. ولکن یبلوکم، وہ آزماتا ہے تم کو اس چیز میں جو اس نے تم کو دیا. فام عقل، شریعت، احکام دے کر اللہ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی مرضی سے اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں. جبر نہیں کرتا، جبر جو ہے وہ فطرت کے خلاف. ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جیسا بھی حکم ہو اس کی تعمیل کرو اور نیکی کی طرف بڑھو، یہ بنیاد ہے. خدا کی جانب ہی تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، سب کے سب نے وہاں ہی پہنچنا ہے. وہ جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے سب تمہارے سامنے رکھ دے گا، حق الباطل کا قطعی اور اٹل فیصلہ کر دے گا. تو جب اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے اتباع کا حکم دیا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حکم بینوں، ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. وحدر ہو مارا، آپ ڈرتے رہیں، بچتے رہیں کہ کہیں بعض چیزوں سے جن کو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، جیسا کہ یہاں سازش کر رہے تھے. یہ سازش کامیاب ہوتی تو اس کو حضور کے خلاف استعمال کرتے اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے، تو آپ نے انکار کر دیا، ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے کہ رشوت دے کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے تب اسلام کو قبول کرو. اور تھی بھی وہ سازش، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ بھی آپ بچتے رہیں اور محتاط رہیں کہ کہیں جیسا پہلے آپ بچتے رہے اور آپ نے اپنے اسی فطری طریقے کے مطابق انکار کر دیا، آئندہ بھی محتاط رہیں کہ یہ لوگ کتاب الہی یا شریعت الہی کے خلاف کسی قسم کی سازش میں کامیاب نہ ہوں اور آپ کو کہیں فتنے میں نہ مبتلا کریں، آپ محتاط رہیں. اور اگر یہ روگردانی کریں نہ مانیں تو آپ جان لیں کہ خدا تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے. حق بات کے آنے کے اور واضح ہونے کے بعد اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اور نہیں مانتا اور خود غرضی کرتا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو آپ جان لیں کہ خدا ان کو سزا دینا چاہتا ہے. یہ خدا کی طرف سے سزا ہوتی ہے، نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، عقیدہ انسان کا بگڑ جائے، عمل خراب ہو جائے، یہ کسی نہ کسی برائی کی سزا ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے. اسی لیے ہر وقت انسان محتاط رہے اور دعا کرتا رہے کہ خدا تعالیٰ فتنے گمراہی ہر چیز سے بچائے اور محفوظ رکھے. غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کا احساس نہیں کرتا، شعور نہیں ہوتا، لیکن اس غلطی کے نتائج نکل آتے ہیں انسان کی زندگی. تو ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے. بس یہ سمجھ لیں، اگر اتنی واضح باتوں کے بعد بھی یہ لوگ انکار کریں اور ایسی سازشیں ہی کرتے رہیں تو آپ سمجھ لیں کہ خدا ان کو سزا دینا چاہتا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ان کثیر من الناس، اکثر بہت سے لوگ نافرمان ہیں، ہر دور میں ایسی بات ہوئی. تو قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی یہ تھا اور بعد کے زمانوں میں بھی اور آج بھی اکثر لوگ نافرمانی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی آبادی ہے، 5 ارب آبادی بتلائی جاتی ہے، اکثریت 4 ارب سے زیادہ آبادی قطعی طور پر کفر شرک اور گمراہی میں مبتلا. 5ویں حصے میں بھی جو لوگ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہدایت کا پروگرام رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں. ایسے لوگ جو بالکل صحیح اور سلامت ہوں اور جن کا اعتقاد بھی عمل بھی اور ہر چیز صحیح ہو، بہت ہی کم ہوں گے. اکثریت فساق ظالمین کی، نافرمانوں کی، ناشکر گزاروں کی. ولا تجد اکثرہم شاکرین کا نمونہ ہو، اکثر شاکرین نہیں ہوں گے. قلیل من عبادی شکور، یہ فرمایا، یہ یہود اور نصارہ کی اللہ نے مذمت کی اور ان کی سازش کو بیان کیا. اور یہ فرمایا افا حکم الجاہلیت، کیا یہ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی صحیح قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور خواہش کا فیصلہ کرایا جائے، یہی جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ. قانون کو چھوڑ کر، صحیح اصول کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا یا کرانا، یہی جاہلیت کے زمانہ. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے اور قانون الہی کا اور شریعت الہی کا کچھ خیال نہ رکھا جائے. تو یہ تو جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ ہوا. اور ایسا شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ 3 شخص بڑے مبغوض ہیں خدا کے نزدیک. ان میں ایک یہ ملحد فی الحرم، جو حرم میں الحاد اور گناہ کرتا ہے، پاک خطے کے اندر جو شخص گناہ کرتا ہے، الحاد کرتا ہے، سخت مجرم اور مبغوض ہوتا ہے. اور دوسرا ایسا آدمی جو اسلام کے اندر جاہلیت کی سنت کا طلبگار ہے، اسلام کا دعوے دار ہے اور اس کے اندر جاہلیت کے دستور کو چاہتا ہے کہ یہ چل جائے، جاہلیت کی رسم چل جائے، فیصلہ ہو جائے ہمارے مطابق. مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیت، جاہلیت کے دستور اور طریقے کو اسلام کے اندر وہ پسند کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. یہ شخص مبغوض الہی، اللہ کی نگاہ میں سخت مبغوض. اور تیسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ آدمی کا خون بہاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، شکایت کرتا ہے تاکہ اس کا خون بہ جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ 3 قسم کے آدمی حضور نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ وہ مبغوض ہیں خدا کی. تو یہ یہود کا حال بھی یہی ہے، صحیح فیصلہ ہے انہوں نے نہ اپنی کتاب کے مطابق کرایا، اس کو بھی نہ مانا، اب آخری دور قرآن کا ہے، تو قرآن کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہو رہے اور جاہلیت کے فیصلے کے متلاشی، تو کیا یہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا اور یاد رکھو کہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہی اس کی شریعت کا فیصلہ ہی سب سے بہتر ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، جن کو خدا کی وحدانیت پر، خدا کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، روز جزا پر اور اس کی شریعت پر اعتماد اور یقین ہے، تو وہ تو اللہ کے فیصلے کو سب سے بہتر سمجھیں گے، اس سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جو خود غرض ہوں گے اور ضدی اور انادی ہوں گے یہود اور نصارہ کی طرح، وہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کریں گے، خود غرضی کی باتیں کریں گے اور مبغوض الہی بنیں گے۔ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فأصبحوا خاسرين، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، جو شخص ان سے دوستانہ کرے گا تم میں سے پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہے، پس دیکھے گئے مخاطب تو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، کہ وہ دوڑتے ہیں ان کے اندر، دوڑ دوڑ کر یہودیوں کی طرف جاتے ہیں، یقولون کہتے ہیں نخشان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کو کہیں گردش زمانے کی نہ پہنچے، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے گا فتح یا کوئی اور معاملہ اپنی جانب سے، بس ہو جائیں گے یہ لوگ اس چیز پر جو اپنے نفسوں میں انہوں نے چھپایا، ہو جائیں گے اس پر نادم، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس ہو گئے یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کی خیانتوں کا ذکر کیا ہے، دین کی تحریف کرنا اور صحیح مسائل کو چھپانا اور نقض عہد کرنا اور احکام الہی کو تبدیل کرنا، یہ ساری ان کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور منافقین کے بارے میں بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے جو اپنی زبانوں سے اپنے ایمان کا ادعا کرتے ہیں لیکن اندر سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، تو مذمت اللہ نے بیان فرمائی اہل کتاب کی اور ان کی برائیوں کو ذکر کیا، اور اب یہاں پر ان آیات کے اندر ان سے دوستانہ رکھنے سے منع فرمایا، ان کی قباحتیں تو اچھے طریقے سے سامنے آ گئی ہیں کہ کیسی کیسی یہ لوگ بددیانتیاں کرتے ہیں، احکام الہی کو تبدیل کرتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں،